खवातीन की तरफ से फिलहाल एक सवाल आया है, औलाद अपने वालिदैन के लिए दुआ कर सकती है, दुआ ये कुरान के अल्फाज में होती है तो फिर अच्छा कुरान की जो दुआएं हैं वो कुरान की दुआएं जब होती है तो फिर कुरान पढ़कर क्यों नहीं बख्श सकते, क्या मैयत की जानिब से रमजान में, अच्छा क्या मैयत की जानिब रमजान में गरीबों को खिलाया जाए। दो सवाल किए उन्होंने। पहली चीज याद रखिए, हम शरीयत के मातहत और मुकल्लफ हैं, शरीयत ने जो कहा होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, ठीक। हम अकलें उसमें नहीं लड़ाते हैं। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु का एक मशहूर क़ौल है, वो कहते हैं कि शरीयत का ताल्लुक अकल से नहीं है, उसका ताल्लुक दिल से है। अकल ये कहती है कि जब वजू के अंदर पैरों का मसाह किया जाए तो मसाह पैरों के तलवों का होना चाहिए, शरीयत बोलती है ऊपर से मसाह करो, तो शरीयत का ताल्लुक दिमाग से नहीं है। तो आप कहेंगे जब कुरानी आयतों को पढ़कर हम दुआ कर सकते हैं तो फिर कुरान क्यों नहीं बख्श सकते? देखिए, दुआ इबादत है, अद्दुआ हो इबादत, रसूल ने फरमाया दुआ इबादत है। दूसरी बात में फरमाया दुआ मुख्कुल इबादत, दुआ इबादत का मगज है, तो दुआ कैसी की जाए बता दिया, ठीक है। यहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी जिंदगी में ना खुद के लिए, ना सहाबाओं को ये ताकीद की, ना सहाबा के इंतकाल पे कभी कुरान पढ़ा गया, ना ताबईन ने कभी कुरान पढ़ा, ना तबे ताबईन ने कभी कुरान दूसरे को पढ़कर बख्शा जिस तरह से आज हम बख्श रहे हैं। बल्कि आजकल तो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं कि भाई हमारे तरफ से 500 कुरान पढ़ के बख्श दो, ठीक। कुछ बदनी इबादतें हैं जो हम करने से अपने मैयत को दे सकते, कुछ बदनी इबादतें बता देता हूं क्या क्या है। पहली बदनी इबादत जो मैयत को आप दे सकते हैं मरने के बाद भी, वो अगर उसके नजर के रोजे बाकी हो तो आप रख सकते हैं। दूसरा, अगर कोई रमजान के रोजों की नियत हो और उससे पहले वो मर जाए, उतने साल के रोजे आप मैयत की तरफ से बाद रमजान रख सकते हैं। तीसरा, मैयत की अगर हज या उम्रे की नियत हो तो आप उसके तरफ से कर सकते हैं। ये बदनी इबादतें हैं तीन जो आप उसके तरफ से कर सकते हैं। अब नहीं, चौथी, कुरान एक बदनी लेकिन इसका बताया नहीं गया है। उसके अलावा माली इबादत आप इबादत पहुंचा सकते हैं, जैसा उसके नाम से कुछ कर दें, पानी कुआं इस तरह से, या फिर उसके किए गए काम को आगे बढ़ा दे कारे खैर और नाफे इल्म को, उसको इंशाल्लाह अजर मिलेगा। लेकिन कुरान के ताल्लुक से कभी किसी सहाबी ने इंतकाल पर पढ़कर नहीं बख्शा, ताबईन ने कभी अपने वालदैन के लिए नहीं किया, तबे ताबईन और नस्लों ने कभी ये काम नहीं किया, लिहाजा इसका करना दुरुस्त नहीं होगा, ठीक। दूसरा सवाल, क्या